Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rozglądam się, nikogo nie ma, wiadomo, wszyscy na wakacjach, tylko doktor Wiczór tyra nocami w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. 影に映る姿を意識してグラビア飾るモデル覚えているかいあの日を Doktor Wieczór nie wiedział, od czego zacząć, to biedak zaczął od hiperboli. No od przesady. Zaczął, że tyra nocami. Bo przecież tyra tylko w jedną nockę. Z niedzieli na poniedziałek i to między trzecią a czwartą nad ranem. To chyba nie jest aż tak źle. Poza tym może nie zawsze tyra na żywo. A jak jest dzisiaj? No, to sprytni słuchacze na pewno przetestują i zweryfikują. W każdym razie mamy godzinkę dla siebie. Nie będzie tak zupełnie inaczej niż tydzień temu, bo wiadomo, doktorowi Wilczurowi słuchacze zabronili jechać na urlop, to musi poodpoczywać trochę na antenie. No więc na przykład nie przepracowuje się wymyślając jakieś kreatywne leitmotywy, tylko no, bardzo podobne. Tydzień temu mieliśmy fińscy szydercy Angola mordercy, bo fińscy szydercy przerabiali Angola na swoją modłę. A dzisiaj mamy przeróbki, cudzesy, wykonawcze ekscesy, bo nie zawsze Angola będziemy mordować. Oczywiście mordować tylko artystycznie, bo doktor Wilczur to chodząca delikatność, subtelność i łagodność, anielska wprost, więc nie mógłby nawet skrzywdzić angolskiej muchy. Ale artystycznie to można, więc artystycznie już sponiewieraliśmy dzisiaj Niemców, no bo nie zawsze Angola będziemy poniewierać, a wszystko to, żeby słuchacze byli w niebo wzięci, żeby nieba przychylić kochanym słuchaczom, strefowiczom w wakacje. Patent jest ten sam, to znaczy jeden utwór przerobiony, najpierw tak dziwacznie trochę, w takiej zakręconej, nietuzinkowej, czasami i nawet obraźliwej wersji, no a jak ktoś nie może się zorientować, to mamy już drugą taką normalną przeróbkę tego samego utworu. Wszystko jak w zestawie inicjalnym. To już, mam nadzieję, wszyscy gotowi na kolejny zestaw, gdzie, o, fińscy emeryci nam się zaplątali w pierwszym wystąpieniu, a potem, no już będzie bardziej jasne, o jaki utwór angolski chodzi. Takamaille jäin. Samoiltiin, painittiin, metsää torpaa poltettiin, noki pölisi kuosessa. Jostain humppa kantautuu, soutuu veneet rantautuu, tanssit siellä pidetään. Rouvat rientää jonoon. Takamaille jäin. Bye. тысячи молитв, не забыв ни одной. Человек из песка ждет заката дня и придет за тобой. Спи в полглаза. Taki wzorzec muzyczny mniej więcej będzie obowiązywał do 4 nad ranem, czyli jeden utwór przerobiony różnie. Na początku w sposób zakręcony, nietuzinkowy, niestandardowy, nawet obraźliwy, a potem już taka normalna przeróbka, żeby wszyscy już wiedzieli, o co chodzi. No teoretycznie oczywiście strefowicze nie powinni wiedzieć, co to za oryginalny utwór angolski, ale przecież oni po cichu, jak tylko skończy się strefa rock'n'rolla wolna od Angola, to pędzą do tych swoich kochanych Angolków, więc oni na pewno będą w niebo wzięci, jeśli mają dystans do swoich Angolków. No jeśli nie mają dystansu, słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola do Angolków, no to różnie może być. Oczywiście dr Wilczur ma swoje wakacje przed mikrofonem, więc niczego nie wyjaśnia, niczego nie zapowiada, niczego nie tłumaczy i nie eksplikuje. Słuchacze muszą w zakamarkach pamięci szukać rozwiązania każdego zestawu muzycznego. Powiem tylko, że w tym zestawie najpierw fińscy emeryci, a potem Rosjanie z rosyjskim tytułem tego utworu Ciała wiek i z pieska. Co może oznaczać pewną nadzieję dla doktora Wilczura, że z pieska i człowiek może jakoś wyewoluować. Oj, doktorze Wilczurze, z tą twoją lingwistyką stosowaną to chyba nie jest dobrze. Ciała wieki z pieska to chyba nie jest człowiek z pieska. Są wakacje, doktor Wilczur zawiesza swoją lingwistykę stosowaną na kołku. Zresztą, kto by teraz znał język rosyjski? Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem przeróbki, cudzesy, wykonawcze ekscesy. Mam nadzieję, że realizujemy, wykonujemy. Przypomnę też, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola ma świetny kontakt ze słuchaczami. Kontakt brzmi strefa małpa polskieradio.pl i już Marianna złapała kontakt z audycją pisząc. Jak dobrze, że zabroniłam doktorowi jechać na urlop. Kolejna genialna audycja. Uwielbiam język fiński i fińskie poczucie humoru, a o emerytach ostatnio myślałam i zastanawiałam się, kiedy znowu zagoszczą w strefie. Są cudowni. Doktor Wilczur czyta w moich myślach. Oj, lepiej nie. Proszę nie łachotać mojej próżności. My w takim razie pomykamy dalej z naszym leitmotivem przeróbki cudzesy wykonawcze ekscesy. Ta pierwsza przeróbka rzeczywiście nietuzinkowa, niecodzienna. Oj, może się dziać po drugiej stronie radia. A druga wersja już taka normalna, żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi. big. Too hard, big. Too hard, big. Du har mig spurt och jag har inte svarat. Till du bryr att du bonar dig till döden skill du frågar andra. No proszę, uczymy się norweskiego. Jakiego norweskiego, doktorze Wilczurze? Chyba rzeczywiście zawiesiłeś swoją lingwistykę stosowaną na kołku. Przecież nie ma języka norweskiego. Jest albo bokmol, albo nynoszk. No to uczymy się w takim razie nynoszk ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, mianowicie duhar. W nynoszk to samo co du hast po niemiecku. Mam nadzieję, że nie było problemu z rozpoznaniem tego oryginału, tym bardziej, że tym razem nie przerobiliśmy Angola, tylko Niemca. No właśnie, każdy ma u nas równo. Jest traktowany na równej stopie. Przypomnę, że jest też skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie po audycji można sobie odszukać, co było grane dzisiaj w audycji, chociaż tak naprawdę nawet dr Wilczur czasami nie wie, co tutaj jest grane, a co dopiero przypadkowi nieregularni słuchacze. To oni już nie mają pojęcia, a właściwie myślą, że to ludzkie pojęcie przechodzi w tej audycji. Na naszej skromnej stronie tytuły, nazwy utworów. Każdy będzie mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci, jeśli zajrzy na naszą stronę. A gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem przeróbki, cudzysy, wykonawcze ekscezy. No i mam nadzieję, że realizujemy. I już niektórzy słuchacze być może kręcą nosem, nie są zadowoleni, już się krzywią na te przeróbki doktora Wilczura i siwego naszego kronikarza, który pomagał tutaj, sekundował doktorowi Wilczurowi w ułożeniu tak ambitnej i absorbującej audycji. strefa@polskieradio.pl to z kolei kontakt z audycją. Stefan z Mielca podjął rękawice i to nawet jakąś ocenę audycji serwuje. Niby lepiej niż ostatnio, ale te dożynki dalej brzmią z Angolska. No gdzie tu Niemca przerobiliśmy? Czuję się, jakbym słuchał koncertu życzeń w fińskim radiu i to w programie pierwszym. A to chyba odnosi się do pierwszego zestawu muzycznego, gdzie rzeczywiście fińscy emeryci przerobili Angola na humpę, czyli fińską Polkę. Ale teraz będzie Angol. No właśnie, niech słuchacze szukają w zakamarkach pamięci, co to może być. No mam nadzieję, że niektórym się nie spodoba ta przeróbka, ten cudzes, ten wykonawczy eksces, no zgodnie z leitmotivem. Przeróbki, cudzesy, wykonawcze ekscesy. Nos aplastan, nos engañan, pero su hora también llegará. extraña, pero sola también llegará. Nos engañan, pero su hora también llegará. Oh, armas de barrio. Oh, armas de barrio. Doktor Wilczur odpoczywa i ma wakacje na antenie, ponieważ słuchacze zabronili gdziekolwiek wyjeżdżać, więc doktor Wilczur urlopuje się na antenie. Urlopuje się w ten sposób, że niczego nie zapowiada. Nie tłumaczy, nie eksplikuje, nie wyjaśnia. Odsyła wszystkich na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie wszystkie tytuły utworów i nazwy wykonawców będą czarno na białym wypisane, gdyby ktoś chciał złowić tę muzyczną rybę, w tym wypadku najpierw włoską, a potem hiszpańską. Ale doktorze Wilczurze, no może konkretnie po lingwistycznemu, no to nie było po hiszpańsku, to było po kastylijsku, oczywiście. I muszę przyznać, że język kastylijski zyskuje, ponieważ jakoś tydzień temu chyba okazało się, że to niezwykle przydatny język, który nie rozróżnia głoski w, jak Wanda, od głoski by. Jak banda. Wanda czy banda to dla Kastylijczyka to samo, tam trabajo, trabajo. I tutaj mamy ten sam przykład, ponieważ tytuł tego utworu w przeróbce hiszpańskojęzycznej brzmi Armas de Barrio. Więc Armas de Barrio, Armas de Barrio. I na przykład dr Wilczur miałby kłopoty w tej części Hiszpanii, gdzie mówią po kastylijsku, na przykład w Madrycie, bo powiedziałby Kastylijczkowi dr Wilczur, daj mi budę. No, a Kastylijczyk co innego zrozumieć. Dobrze, dość tych kiepskich żartów, doktorze Wilczurze. Może adrem, tak? Adrem. Merytorycznie, muzycznie. Ale zaraz, zaraz, bo ja tutaj patrzę na zegar i widzę, że mało czasu, rzuca bomba, mało czasu. Więc może bez gadania, doktorze Wilczurze. A nie, bez gadania się nie da. Bo słuchacze na pewno narzekają, że w różnych językach tutaj są przeróbki, a po polsku żadnej przeróbki nie ma. No bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, no da bana i sztampa. No. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola tego nie gramy. Ale dr Wilczur jest przygotowany na każdą okazję. Przecież może być po polsku w wykonaniu zagranicznego wykonawcy. O, takie rzeczy to nie raz w strefie były grane. I tu mamy taki przypadek. Będzie pan ukraiński literat, który zaśpiewa coś po polsku, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, ale zanim pan ukraiński literat zaśpiewa, to jeszcze będzie pan francuski literat w bardziej zakręconej przeróbce tego angolskiego tfu-tfu oryginału. Let's go. Bardzo cenne zajawki muszę wyciąć z tego ostatniego utworu. Przydadzą się, na pewno się przydadzą. Tak, zaliczyliśmy przeróbkę w języku polskim, chociaż nie polskiego wykonawcy, tylko literata ukraińskiego, który jako Ukrainiec może śpiewać po polsku w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Takie tu mamy zasady, ustalone oczywiście przez doktora Wilczura. No bezsensowne, bezsensowne. Wszystkich tych, którzy chcieliby tu jakąś rybę łowić, mam dobrą wiadomość. Jest taka skromna instytucja, podstrona strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie po audycji, no może po śniadaniu, drugim śniadaniu, no może i po trzecim śniadaniu doktora Wilczura będzie opublikowany wykaz utworów. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem przeróbki, cudzesy, wykonawcze ekscesy, no i mam nadzieję, to się wszystko sprawdza, a ponieważ mamy świetny kontakt ze słuchaczem i ze słuchaczką, czasami też, to ten adres strefa@polskieradio.pl, to wartkim strumieniem przychodzą listele do strefy. Basia donosi: najdroższy i najukochańszy oraz najwspanialszy i najmądrzejszy panie najredaktorku najjedyńszy. Cicho, cicho, wiem. Bije się w piersi, kontynuuje Basia, że tak bardzo pana zaniedbałam. No ależ Basiu, to nie trzeba być aż tak surową w stosunku do siebie. No nie mam czasu, pracy sporo, a poza tym ta telewizja internetowa. Planowałam dziś nasmarować taki długi listel do pana, ale nic z tego, bo muszę wyjść za chwilę, a źle sobie wszystko rozplanowałam i dopiero kończyłam czynności. Brawa dla Basi za niezorganizowanie, za kompletne rozprzężenie, za rozgardiasz i absolutny brak czasu na korespondowanie z doktorem Wilczurem. A my musimy pomykać dalej zgodnie z leitmotivem przeróbki, cudzesy, wykonawcze, ekscesy. Mam nadzieję, że słuchacze gdzieś w zakamarkach swojej pamięci odszukają oryginał i się zbalują, chociaż jako strefowicze to nie powinni mieć w zakamarkach pamięci żadnego Angola. Call Tyler Quinn. Que bueno está la speed. Que está por mi nariz. Y me pone feliz. Call Tyler Quinn. Que bueno está esta coca. Que rasco de la roca. Y me duerme la boca. noce quando lo destripi, porque seríamos hippies. Noce quando lo destripi, porque seríamos hippies. Goza el quiz, que bueno está el speed, que entra por mi nariz y me pone feliz. Goza el quiz, que buena es esa coca, que rasco de la roca y me duerme la boca. No te cuento lo del trippy, porque sería muy hippie. No te cuento lo del trippy, porque sería muy hippie. No hay chutes, no hay chutes, no hay chutes por you. No hay chutes, no hay chutes, no hay chutes por you. No hay chutes, no hay chutes por mí. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby można było złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci. strefa@polskieradio.pl to jeszcze ostatni rzut na taśmę, jeśli chodzi o korespondencję. Siwy, no właśnie, nasz kronikarz, no musi zostać uhonorowany jako też współsprawca tej audycji. Siwy donosi. Myślę, że nie tylko Angole zasługują na przeróbki. No ale dzisiaj nie tylko Angoli przerabialiśmy. Ale tacy wykonawcy jak Francuzi, Niemcy, Włosi czy Hiszpanie też by chcieli się usłyszeć w innych językach. No ale jednak przerabianie Angolii to jest to, co wszyscy lubią i co wywołuje największe zaskoczenie. No to czego się nie robi dla kronikarza strefowego, to teraz jako odskocznia Niemcy będą przerobieni. Patrzę na zegar, no może dwa, może trzy utwory się zmieszczą. Już naprawdę niewiele zostało, oprócz tego, że... Ładny finał, ładny finał. Nas czeka. A zawsze z pożegnaniami u doktora Wilczura krucho. Nie tylko dlatego, że jest pozbawiony emocji i nie potrafi się emocjonalnie ze słuchaczami pożegnać, ale też nigdy nie ma tej absolutnej, stuprocentowej pewności, czy za tydzień się z nimi spotka. Ale oczywiście nadzieja doktora Wilczura jest przeogromna, że za tydzień wszyscy zgromadzimy się w tym samym składzie, aby posłuchać być może kolejnej audycji z cyklu Przeróbki Cudzesy. Wykonawcze ekscesy. Tymczasem odpowiedni zestawik na koniec. Doktor Wilczur niczego tłumaczyć nie będzie, bo ma wakacje, urlop, a zresztą wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Bye. etwas Zeit für mich, singe ich ein Lied für dich. Von 99 Luftballons wirren weg zum Horizont, den Zug vielleicht gerade mich, singe ich ein Lied für dich. Von 99 Luftballons und so was, und so was kommt. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Im Weg zum Horizont, der Zug wird